Bai, lehenengo egunetik prentsa aurreko guztietan komentatzen ari naiz nahi dugula urtean konexio berezi egotea, ez? Gure zaletuekin, ez? Eta bueno, hau da gure lehenengo partida etxean eta nahiz da aurreko astean ja Bartzelonan jokatu genuen, ba, gogokin etxean gure zaletuekin ba, jokatzeko ere. Bai, antzekotasunak euki ditzazke aurreko asteko partiduarekin, azkenean gutxo gora bera kontestu nahiko berdineko taldeak dira, bakutza bere berezitasunekin, baina bueno, talde oso gaztea, talde oso dinamikoa, erritmo altutan mugitzen dana, beste talde bat, bueno, exigentzi handikoa, asko exigituko diguna, baina bueno, horreko astean esan modura, nik uste dut taldea prest dago, taldeak demostratu zuen aurreko astean prest zegoela, eta bueno, aste honetan ba, etxeko jendeekin, bultzadarekin, gure zaletoren bultzadarekin, ba, ia gai garen garaipena lortzeko. Bai, gure intentzioa da, identitate propio bat ukitzia, eta aste honetan ebait taldea primeran entrenatzen ari da, nik uste dut ondo iritsiko gerela igandera, oraindik bi saio falta dira, gaurko eta biharkoa, baina nik uste dut taldea pres dagoela. Taldea esan nahi dut, momentu honetan ditugun jokalari guztiak plantillan. Momentu honetan entrenatzailearen zat erabakiak hartzea eta hamaikakoa erabakitzea zaila da, hori seinale ona da, seinale ona da. Eta orduan, bueno, gotxu gaude eta abertzaz bai positiba datzeko gainean. Ez, azkenen guk argi daukagu gure identitatea uki nahi degula, ez? Ez dugu nahi gure asteak baldintzatu arerioaren arabera, ez? Egia da, ba, goz txiki batzu, detaile batzuk aldatzen diala, batez ere, ba, asteko, azkeneko saioetan, baina bestela gu gure estiloa landu nahi dugu eta hortan gaude.